Min Campus FM insel milkom nil-għakom għattini edizzjoni tal-program Kif ħadmu il-Malti, illum se nitkellmu dwar it-taqbiliet popolari flimkien mal-missieden residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Qabel ma nkomplu nitkellmu fuq kif tħaddem il-Malti miktub, tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq kif tħaddem il-Malti f'taqbiliet popolari, li bosta minnhom kienu orali u kienu joffru divertiment lin-nies sempliċi ta' bla skola. Imbagħad kienx aktarx fis-seklu 18 li dawn it-taqbiliet bdew jinkitbu. Ħaġa li turi l-popolarità li kellhom. Tajjeb, mela l-programm tal-lum se jitratta il-lingwa mitkellma propjament. Però aħna sa nieħdu l-lingwa mitkellma mill-poeżija popolari. Issa l-poeżija popolari aħna ġieli insibuha bħala l-poeżija tradizzjonali jew inkella l-poeżija folk. Sawa, għawnek li ktalisa nużaw il-terminu il-poezija popolari. U dina tista' tkun kemm orali u kemm miktuba aħna f'dan il-programm, u naħseb anka fil-programm ta' wara jiddependi kemm nilħu nagħmlu llum, se nittrattaw il-poezija orali. Imma mbagħad naraw il-poezija popolari miktuba wkoll. Ħalli naraw id-differenza, għax eventualment iridu naraw id-differenza bejn il-poezija popolari u l-poezija letterarja biex naraw daqsxejn kif tħaddem il-Malti. Mela hawnhekk aħna se naraw il-Malti imħaddem mill-poplu ta' bla skola. U il-poezija popolari tinqasam f'diversi forum. Per eżempju, insibu il-Koronella, tkellimna fuqha l-aħħar darba u għat irridu nerġgħu nitkellmu fuqha għaliex il-Koronella mill-livell popolari mbagħad fis-seklu 19 tellawha għal-livell letterarju. Alright, u hemmhekk naraw daqsxejn kif għamluh dan ix-xogħol u dejjem silejn inżommu f'moħħna li dawn in-nies mixejn bdew joħolqu da kollu ftemna anka l-għana għonek san semmuja, għax l-għana hija parti mill-poezija popolari u koll hija ħolqien mixej ta' dan il-poplu ta' bla skola. Mbagħad għandna bħala forma tal-poezija popolari għandna it-taħnina, illum forsi hija fuqha bħala l-alabaj, dik illi inti tħannen it-tarbija ħalli tistrieħ u torqod. Sewa, għandna l-għaniet tal-passjoni, għandna il-vrajs, jew kella il-vrajset li wkoll hija għamla ta' poezija reliġjuża. Għandna klim ir-riqi huwa riqit fisser fejqan. Dawk li kienu jgħidu biex iwarbu kemm jista' jkun is-seħer jew l-għajn ħażina minn fuq dak li jkun. Sewa, u kif għad hemm l-għana wkoll. Fostom l-għana spirtu pront, per eżempju. Dawn huma xi forum tal-poezija popolari. U nsibu ħafna xogħol miġbur ukoll minn Giuse Cassar Pulcino fuq dan ix-xogħol. Issa, il-poezija popolari tinsab l-aktar fil-perjodi bikrin tal-istorja letterarja u hija prodott ta' qabbiela anonimi. Aħna ma nafux min ħolqhom dawn l-affarijiet, imma jinħolqu bħalma jinħolqu anka f'pajjiżi oħrajn minn nies kważi b'mod naturali. Issa tgħidli imma l-għana u l-kant huwa mod naturali. Jiena naħseb illi hemm element ritmiku ġofina li tkun trida taqbila. U għalhekk hawnhekk insejħulhom qabbiela iktar minn poeti. Forsi kien mod ukoll ta' espressjoni kif jesprimu lilhom infushom, jesprimu sitwazzjoni, jinna forsi esperjenza li għaddew minnha jew avventura. Ekku, da kollu minnu li qed tgħid, u ħafna drabi il-qabbiel kien janalizza daqsxejn is-sentimenti tal-kotra u jipprova jirrappreżentahom. Jiġifieri hu mhux inti semmejt l-esperjenza, mhux esperjenza personali per se, imma esperjenza personali li tirrifletti ħafna esperjenzi oħra. Per eżempju, l-lum nispera li jirnexxinna nagħmlu l-ġraja tal-Arusa tal-Musta, li hija esperjenza tal-furbani kif kienu jġibu dik it-teddida fuq in-nies hawnhekk u x'kienet tfisser iktem. Na, din hija parti mill-espressjoni li għad tintisilejn tal-poplu li irid b'xi mod jesprimi ruħu mingħajr ma kellu it-trawim tal-metru tal-poezija u mingħajr ma kellu trawim tal-kitba. Jiġifieri hawn kollox bil-memorja. Issa, dan huwa fattur importanti. Għax la l-memorja min għandi għal għandek u xek, il-memorja taf tinbidel. Apparti tinbidel, anka l-verżjoni. Jiġifieri aħna sansibu u fil-fatt tinsibu li konna xi varjanti minn forma l-oħra. Eħe, mela aħna qegħdin ngħidu li l-qabbiela kienu anonimi u kif diġà għat taftit tali informali għanzi jina għawne kħednaj taftit tali informali naħseb jina l-qas kellom tali xejn. Mela allura rridu bil-fors nażluha bejn dak illi diġa semmejt bejn il-poezija letterarja ħalli nażlu l-idejat kolti rizultat ta' tali u l-idejat spontani, l-idejat sempliċi, minħabba illi ma kienx hemm tagħlim. X'kien jogħġob? Żgur illi jridu għamla ta' rakkont. U aħna ħafna drabi f'dawn l-affarijiet anke meta jridu jgħallmu, jippruvaw jirrakkontaw. L-istorja, r-rakkuntar ta' storja kienet togħob, dan nafu anke mill-qedem. Aħna jekk immurru fil- naraw daqxejn it-tħażiż fil-fdalijiet preistoriċi tagħna, dawk li aħna sejħulhom il-graffiti, il-brix, hemmhekk ukoll insibu għamla ta' narrattiva sewa. Mela ġeneralment il-poezija popolari tinbena għall-kant bħalma nsibu flana Spirtu Pont li jidħol f'din il-kategorija wkoll. Issa, il-fażi bikrija tal-letteratura Maltija għaliex aħna wara kollox qed nagħmlu taqbiliet popolari li waslu eventwalment għalbiex il-poezija tibda tinkiteb, il-poezija popolari l-ewwel kienet orali u mbagħad bdiet tinkiteb fil-każ tal-Malti qed ngħid għax. Fl-letteraturi oħrajn l-affarijiet ikunu xi daqsxejn differenti. Mbagħad meta l-poezija popolari bdiet tinkiteb, mbagħad il-poezija mill-popolari bdiet titla' ftit għal livelli letterari u allura bdiet tiżviluppa sewa. U fil-fażi li qegħdin nittrattaw f'dan il-programm, il-fażi bikrija tal-letteratura Maltija, nsibuha iddominata minn din ix-xorta ta' poezija li l-iskopijiet ewlenin tagħha kienu dawn li sa ngħid l-ewwel net kienet trid tagħti gost lill-kotra inti iktar il-qudiemat toffri divertiment. Dikha kien importanti. Tfisser is-sentiment tal-kotra u tgħallem lill-kotra dejjem għall-kotra, dejjem indirizzata għall-kotra. Jiġifieri kienet soċjali ħafna. Mela kienet tagħmel parti mill-komunikazzjoni u l-espressjoni tal-poplu. U tinqeda bin-narrazzjoni u d-deskrizzjoni. In-narrazzjoni kif għad qabel u d-deskrizzjoni huma żewġ elementi importanti illi nsibu fiha. Tinsiex illi hawnhekk tiddependi fuq il-memorja mela missa tkun żgur, missa tkun xi deskrizzjoni barokka dawk il-ħafna dettalji li tkellimna fuqhom f'xi programm ieħor f'temna, hawnhekk kollox se jkun sempliċi. Min-natura tagħha kienet bosta drabi tkun qasira, speċjalment meta kienet tkun orali u maħsuba għall-għana. Il-poezija popolari li kull waħda minnhom titqies entità għalha għad minn tisa' ssib waħda tkompli mal-oħra, per eżempju. Il-poezija popolari hija essenzjalment għamla ta' arti primittiva u aħna rridu noħduha u nirringrazzjaw lil dawk il-ftit li qabdu u kitbuha x'aktarx fis-seklu 18 qabdu kitbuha fuq il-widna, kif semgħuha qabdu kitbuha, għax kieku anke dawk kienu jkunu mitlufin u jiena nimmaġina li kien hemm ħafna oħrajn li ma nkitbux. Sewa, nitkellmu fuq arti primittiva maħluqa għal komunità żgħira li kellha dak kollu li teħtieġ u ftit kienet tħobb titħallat mal-barrani. Anke hawnhekk il-barrani jekk sa jidher, jekk sa jitfaċċa, kważi sa jitfaċċa bħala l-għadu. Il-karattru il-ħażin. Il-protagonisti anonimi kien ikun moħħhom biss fl-ambjent magħluq tagħhom u fl-modi mġarrab tagħhom. ġviri, u ma kienu jħarsu lejn id-dinja ċkejkna taħħom. Tinsewx li għawnek mawx komunikazzjoni, ġviri aħna għedin nitkellmu. Sa, jista' jkun li ċerti poeziji li jisa naqraw, jew taqbiliet li jisa naqraw, iwaslu anka għal-qabel il-kavalleri, ġviri għal-medjuevu. Meta il-komunikazzjoni ma barra kien permezz tal-bahar. U mhux kulħadd seta' imur jivvjaġġa. Allura ħafna drabi kollox kien ikun magħluq. Anzi, nimmaġina anka komunikazzjoni fil-gżejjer tagħna stess bejn raħal u ieħor kienet limitata ħafna għax biex tivvjaġġa kont tivvjaġġa jew bil-mixi jew biż-żiemer jew karattun jew ħmar ftehimna li jdum. Mela l-komunikazzjoni kien daqsxejn batut. Sem, għalhekk l-ambjent dejjem kien ikun magħluq. U naturalment li moddi għaliex li moddi fil-mentalità tradizzjonali Maltija kellu daqsxej ta' dinjità li inti titkellem daqsxej fuq li moddi hemm daqsxej ta' prestiġu li moddi ftemna fis-seklu 20 imbagħad li moddi beda jieħu sfumaturi differenti. Issa, aw qegħdin nitkellmu mela fuq il-poeżija popolari orali li kien ikollha versi maħluqin minn fhom min-nies tabla skola. Dawk il-versi kienu jkunu improvvizzati u juru l-immaġinazzjoni tal-poplu bla tali informali. U kienu versi li għaddu bil-fhom minn ġenerazzjoni għall-oħra, diġa għadna allura anka il-memorja jew inkella l-immaġinazzjoni ta' kull ġenerazzjoni forsi kienet iżewwa xi ħaġa agosti tagħha. U kienu versi naturali, istintifi u sempliċi. Iġifieri blatlet lix retoriku li nsibu fil-versi miktuba. Dak ma kienux jagħmlu. Ġili anke bħala botti biex jaqbdu ma' xulxin jew argumenti, kienu jużaw il-vers. Iva. Tiġini f'moħħi silta mill-kerrija ta' Giuseppe Kettuti. Fej kienu jitfaw il-botti minn gallarija l-oħra lil xulxin, in-nisa pereżempju. Dan huwa fattur interessanti wkoll u ta' min forsi l-ftit li fadal jiftakruh forsi nniżluhom jew niġbruhom. Però ifakkarni wkoll fil-wil tagħna ħafna drabi l-wil tagħna dak li inti tissemmi botti, dak kienu jkunu għamla ta' botti. Naturalment botti ħafna drabi b'mod pożittiv illi mbagħad kienu jissiġilaw ruħom fil-diskors u jisiru proverbju, jew kalla jisiru idjoma. U kienet xi ħaġa spontanja, improvvizzata. Iva. U ma'mula mill-ambjent immedjat tagħhom, jiġifieri min tista' ssib xi filosofija kbira, imma filosofija tal-ħajja iva, issiba, il-filosofija prattika. Infatti l-idjomi tagħna, il-proverbi tagħna wkoll għandhom il-ritmu u r-rima wkoll kultant, għax jaqblu. Ftehimna, jiġifieri anke jekk inti tieħu l-ħmur ta' filgħodu lesti iżwiemel fejn joqogħdu, hemmhekk għandek dik hija biċċa minn poeżija fejn anfisha. L-ħmur ta' filgħaxija lesti iżwiemel għat-tiġrija, apparti milli għandek ir-rima. Sewa, issa bħala temi il-poeżija orali. Kienet tieħu mill-esperjenzi elementari kif għattinna inti silejn, sewa, tal-ħajja familjari u soċjali. Hawnhekk kienet kollox id-dinja tagħhom hemm kienet dak il-imbierek raħal magħluq hemmhekk ftehimna u kien is-seklu 20 li l-Maltin beda joħroġhom daqsxejn minn din il-qoxra. Darba minnhom f'waħda mill-kitbiet tiegħu il-professur Peter Sarcino Glott dina ta' id-dera ta' s-serra. Il-Malti kien qiegħed fis-serra. U mas-sittinijiet tas-seklu 20 kisser din is-serra u beda jara d-dinja daqsxejn ikbar. Għandhom għalhekk dawn il-poeżiji orali bosta elementi sentimentali u reliġjużi dan qed nitkellmu fejn jidħlu t-temi. L-aktar li tinbena, issa bħala sura, il-poezija orali fuq il-vers ottonarju, jiġifieri ta' 8, dana huwa il-vers l-iktar li jħobbu flana. Il-vers ta' 8. Joqgħod ħafna għall-widna, issa naraw daqsxejn li kif jaħdem ukoll. U bħala forma wkoll kienu jagħtuna kwartina li tirrima A B C B. Jiġifieri għandek rima alternata fit-tieni u fir-raba. Imma nsibu wkoll naturalment għamlit oħra. B'eżempju, sa nsemmi tliet għanijiet ta' Gioacchino Navarro li inġabru fl-1791. Dana Gioacchino Navarro jagħtina tliet għanijiet. Aħna hawnhekk sa nġibu waħda biss minnhom, mhux għax huma twal, għax huma qosra fil-fatt, però ħalli nispjegaw daqsxejn kif kien jitħaddem il-vers ta' tmienja. U fl-istess innatu eżempju tal-poezija popolari li trid tallem u tfisser sentiment. Ħan isimgħu mela din l-għanja ta' Gioacchino Navarro. Smajt l-inti tarbit l-imħabba, għajli fl-imħabba xiġralek. Ejja tħaddet omtok miegħi, għax naħseb li jien ġrali bħalek. Eħe, issa. Interessanti, aħna, sa jkolli narġa nirrepeti dik ħalli najt kif kienu jwaqgħu l-aċċenti. Meta rata silejn rata kif naqrawha llum aħna, però dik trid tinqara b'aċċenti daqsxejn differenti. Ħaniprova li xiena tinsiex bħalek silejn. Kondizjonat mill-pronunzja tal-lum. Mhux għax kien hemm pronunzja differenti, imma kienu jilagħbu bl-aċċenti. Per eżempju, il-vers ta' 8 iħobbi waqa' wieħed mill-aċċenti ritmiċi fuq it-tielet sillaba. Issa, it-tielet sillaba f'din l-għana li rat silejn, f'dan il-każ mhux dejjem tieħu l-aċċent ritmiku tal-lum. Għandna l-ewwel wieħed. Smajt l-inti tarbit l-imħabba. Mela jekk jiena sa nwaqqa' l-aċċent fuq it-tielet sillaba, irrid imqaħħa fuq it-ti ta' inti, illi normalment ma jaqax hemmhekk jaqa' fuq inti aħna ngħidu inti. Ftehmna? Issa allura dik tittinqara smajt l-inti. L-aċċent irid waqgħu fuq it-tielet. Għandna każ ħafna iktar ċar minn hekk, l-aħħar vers li qrat silejn għax naħseb li jien ġrali bħalek. Irridu naqraw hekk għax naħseb li jien ġrali bħalek. Naħseb, mhux naħseb. Għandek dik il-kisra b'enfisi daqsxejn differenti. Issa ma ngħidux illi dik dak huwa varjanti tal-vers tat-tminja, le, imma huma kienu iwaqgħu l-aċċent fejn iridu huma meta kienu jgħiduh. U kultant anka meta nisimgħu lagħna, nisimgħuhom qed iwaqgħu l-aċċenti anka meta fejn normalment ma jaqawx. Imma meta kienu jitkellmu fi dialogar normali. Normali, din għallana biss, għallana popolari. Għax tinsiex huma mhux se jqogħdu jaħsbu x'kelma nista' nuża. Ma kienx hemm dak il-lussu, anka tinsiex ukoll li l-lingwa kienet daqsxejn iktar limitata minn tal-lum, illum għandna lingwa rikka. Ftemna, ma dik il-ħabta l-affarijiet kienu biss meħudin mill-ħajja sempliċi tagħhom. U kienu joħolqu mir-riżorsi tagħhom, jiġifieri hawnhekk hawn il-flessibilità fonoloġika tal-mixi tal-aċċenti skont il-ħtieġa tal-għana. Jiġifieri kienu jġibu, ara kif ħadmuh il-Malti, kienu jġibu il-Malti irażnuh biex ngħidlek għal ħtiġijiet tagħhom. Li wkoll huwa fenomenu li aħna qed infakru permezz ta' dan il-programm. Ġieli nsibu kif hatt xi varjanti tal-istess poeżija bħalma nsibu fl-Arusa tal-Mosta. U dan isir għax li hawn qed il-lingwa l-aktar il-kliem u t-ton u l-burdata jew l-etituni kienu jkunu jridu jiffitjaw kuntest differenti. U t-tieni minħabba l-fatt li minn raħal għall-ieħor jista' jkun li kienet tiġi xi kien jiġi xi tibdil. Għax kienu jaraw ħidu aħjar. Jiġifieri hawn nitkellmu fuq manipolazzjoni konxja. U dan kienu jagħmluh apposta għalhekk konxja l-manipolazzjoni biex jgħidu l-poeżija f'ċirkustanzi oħra li toġob lilhom. Għaliex, għax minn raħal għalihor kienu kollok udjenzi differenti u gosti differenti. Is-suġġett jista' jkun traġiku, xi mewt jew ingan, pereżempju, u jkollu akkumpanjament anka sopranaturali. Dejjem kien irid jidħol ġifieri xi qaddis jew qaddisa, u spiss jitratta l-imħabba, naturalment. L-azzjoni x'aktarx tittieħed mit-tradizzjoni folkloristika jew inkella mill-ħajja familjari li tixat li tixet mentalità sempliċi. U f'din is-sempliċità tal-forma nsibu sempliċità fil-lingwa u fis-sintassi. U ekonomija fl-espressjoni għalhekk huma qosra it-twal x'aktarx li jirrakkontaw xi ġraja storika. Issa. Però aħjar insemmuhom daqsxejn għanja, ħalli nieħdu s-silta ta' la rusa tal-mosta. U aħna se nieħdu biċċa minna, ġifieri fejn tidħol varjanti ħanħalluha daqsxejn barra, u aħna ħa nieħdu silta minna. Ma meta tinstema' sħiħa. U fl-istess ħin naraw daqsxejn kif inhi din il-ġrajja. Fil-qosor hija l-ġrajja li tirrakkonta meta t-torok ħatfu għarusa, right? U pruvaw, l-għonet tawa l-baxa u dana i-prova jagħmilha tiegħu u din qed tirreżistih, jiġifieri hemm ir-rieda tal-mara Maltija li qed toħodha kontra l-Imperu Tork hawnhekk. U mbagħad naturalment jidħol l-element lokali min sa jifdiha lil din l-arusa. Right? Imma ħanarawa. Għalija l-arusa tal-mosta x'sebħ lanar ta' tnejn ġew it-torok u ħaduha u ħsiebhom ma kellha xejn. Meta ġew il-ħalin torok beda jidden is-serduq, il-ħaddara kienet isfel u l-arus fil-orfa fuq. Ħaduha u marru biha, dawrula wiċċa lejn il-vant, neżawha kisjet Malta u xeddewla it-turbant. Arusa, lassew wiċċ qalbek. Namlek sultana tal-bliet. Xi swili li nkun sultana la waqajt f'dejn il-klib? Ja sitti, la ddejjaqx qalbek. Hawn il-ħwejjeġ, ilbes u żejjen. Nilbes, nażżal wiċċek, jien il-sira kelli nsir għal dejjem. Murru għajdu l-ommi il-ħanina li l-fidwa tiegħi is-sebgħa mija. Oħjor 700 fis-senduq inkella binti mifdija? Murru għajdu li tzija Kozzi li l-fidwa tiegħi is-sebgħa mija. Aħjar 700 fis-senduq inkella bint oħti mifdija? Murru għajdu l-arus tiegħi li l-fidwa tiegħi is-sebgħa mija. Imbieħ l-għalqa il-flenija imbasta arusti mifdija. Is-sempliċità tal-ġrajja u tal-istorja edaw, ġifieri l-għanja tagħti d-dettalji li hemm bżonn għaliex. Ma telaborax fuqhom. Ejjew kienu familjari magħhom, ġifieri il-fatt li t-torok ġew ħatfu kienet xi ħaġa normali. Anke l-fatt li donna qed tinnegozja il-fidwa tagħha, dawk kienu affarijiet normali. Issa illum aħna ngħidu imma possibbli omma tiċħada hekk u tibżgħa għall-flus, dawn ukoll kienu affarijiet normali għal dak iż-żmien. Biss il-poeżija qed issaħħaħ l-element tal-imħabba li l-arus lest li jagħmlu sagrifiċċju iktar milli kienet lesta li tagħmel sagrifiċċju l-omm. Għaliex, tinsiex li għaw għanna kuntest għara se t-morru fil-kultura l-ura, lejn il-kultura Maltija, għanna kuntest ta' kultura li il-mara ma kienitx importanti. Ftehna, ġifieri, għalfejn se noqgħod naħli l-flus, ir-raġunar tal-familja, għalfejn se noqgħod naħli l-flus biex inġib il-din it-tifla, biex imbagħad meta tiġi hawnhekk, speċi sa tkun ħanajdu hekk oqla fuq l-istonku tiegħi. Ftehna, imma l-arus le. L-arus li kien iħobba, allura hemmhekk għandek it-trijonf ukoll tal-imħabba. Hija għamla ta' ballata, għandek ir-repetizzjoni, dettalji ftit u għandek ukoll it-qassim tal-għana. U it-qassim noħduhom bħala mumenti, pereżempju għandna l-ħtif, għandna n-niket tagħha, l-offerta ta' ġid imqabbel man-niket tagħha u għandna it-talba għall-fidwa. Dawna kollha qegħdin hemmhekk u issa ħanieħdu wkoll fl-istil li l-lingwa hija sempliċi. Anke r-ritmu tagħha huwa sempliċi. Etturi kemm is-sentimenti involuti huma puri u diretti. Jiġifieri hawn m'hemmx affarijiet b'implikazzjoni, kollox insibu b'mod dirett espliċitu. Hija ċara li l-arus irida għax ħobba. Hija ċara illi il-familja tista taddi mingħajrha, għandna dawn l-affarijiet. Dawn huma wkoll fl-istess ħin elementi drammatiċi li jżewqu din l-għanja ta' poeżija. Id-drammatiċità kienet fattur importanti fil-poeżija popolari. Irriduha dik. Issa ħaġa oħra li waħda bħal din kienu jħobbu jirrepetuha u jgħiduha. Għall-Lavorja llum forsi nħobbu stejjer unvarjaw l-istejjer anka film meta tmur taraħ. Forsi taraħ darba l-iktar darbtej, però mbagħad ma tibqax taraħ kull xahar, per eżempju, ma hawnhekk dina kienet tingħat kull meta kien ikollhom xi attività ta' divertiment. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu l-Malti fejn il-lum tkellimna dwar it-taqbiliet popolari. Ħankomplu aktar fuq dan is-suġġett bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dan it-tant minn Campus FM Slejn Bu Ħaġar f'kliem kien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.